RCTV.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu Niedziela, 26 listopada, mija 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jutro po południu w Pałacu Prezydenckim zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. Kolejnych 17 izraelskich zakładników zostało dziś uwolnionych przez Hamas. Marsz przeciwko antysemityzmowi w centrum Londynu protestowało kilkadziesiąt tysięcy osób. Zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego odbędzie się jutro o 16.30 w Pałacu Prezydenckim, poinformował Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta. Prezydent Andrzej Duda przestrzega wszystkich konstytucyjnych terminów przewidzianych w procesie powoływania Rady Ministrów, powiedział minister. Od tego momentu premier będzie miał 2 tygodnie na to, żeby uzyskać wotum zaufania przed Sejmem. W rękach premiera Morawieckiego będzie zdobycie tej większości. No, kto nie walczy, nie wygrywa. Premier Morawiecki walczy. Sam mówi o tym, że te szanse nie są duże, ale one są. I chwała mu za to, że ma taką postawę. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania, głosowanie przeciwko zapowiadają Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Wówczas nowego premiera wybierze Sejm. Kandydatem sejmowej większości na szefa rządu jest lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Hamas uwolnił kolejnych 17 izraelskich zakładników. Niedziela była trzecim, przedostatnim dniem zawieszenia broni w Gazie. Jutro na wolność mają wyjść kolejni uprowadzeni 7 października, ale nie jest wykluczone, że rozejm zostanie przedłużony. Wojciech Cegielski. Wśród uwolnionych dzisiaj zakładników jest 9 dzieci, 2 matki, 2 inne kobiety oraz mężczyzna. Jedna z uwolnionych osób w trybie pilnym trafiła do szpitala w Berszewie. Reszta przechodzi standardowe badania. Ze szpitali wyszła natomiast większość uwolnionych wczoraj i w piątek byłych zakładników. Izrael uwolnił z kolei 39 palestyńskich więźniów, także kobiet i dzieci. To wszystko oznacza, że od piątku, kiedy zaczął obowiązywać rozejm, Hamas wypuścił na wolność 55 izraelskich zakładników, a Izrael 117 palestyńskich więźniów. Do Gazy wjechały też kolejne dziesiątki ciężarówek z pomocą humanitarną. Palestyński Czerwony Półksiężyc poinformował, że 50 aut dotarło na zrujnowaną północ Gazy, gdzie wciąż są jeszcze cywile. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jutro na wolność mają wyjść ostatnie grupy zakładników i więźniów. Hamas oficjalnie poinformował, że będzie starał się doprowadzić do przedłużenia zawieszenia broni, by na wolność wyszli kolejni palestyńscy więźniowie. Kilkadziesiąt tysięcy osób protestowało w centrum Londynu przeciwko antysemityzmowi. Uczestniczy marszu nieśli transparenty z hasłami ramię w ramię z brytyjskimi Żydami. To pierwsza taka manifestacja od czasu ataku Hamasu na Izrael, który zaowocował gwałtownym wzrostem antysemickich incydentów w brytyjskiej stolicy. Od 7 października zgłoszono ich ponad 500. W tym samym okresie ubiegłego roku odnotowano tylko 44 incydenty. Organizatorzy szacują, że w marszu wzięło udział około 60 tysięcy osób, co oznaczałoby, że był to największy protest przeciwko antysemityzmowi od 1936 roku, gdy zablokowany został przemarsz brytyjskiej Unii Faszystów przez żydowskie dzielnice wschodniego Londynu. Tej nocy termometry na Suwalszczyźnie pokażą minus 12 stopni, minus 8 będzie w wielu innych regionach. Straż Miejska apeluje o pomoc w dotarciu do osób bezdomnych, które zimą nocują w nieogrzewanych pomieszczeniach. Jeden telefon może uratować ludzkie życie, przypomina rzecznik lubelskiej straży Robert Gogola. Takie osoby spotykamy na przykład w altanach śmietnikowych, sypach śmieciowych, w opuszczonych budynkach, czyli tak zwanych pustostanach, ale też mówimy o altanach działkowych. Często podczas takich interwencji na miejsce prosimy o pomoc pogotowie ratunkowe. Natomiast w przypadku zauważenia osoby bezdomnej w takim właśnie nieogrzewanym miejscu prosimy o kontakt z dyżurnym straży miejskiej pod bezpłatnym całodobowym numerem telefonu 986. Od początku listopada takich interwencji strażnicy z Lublina mieli ponad 70. Rekordowe śnieżyce w Rumunii i Mołdawii. Prądu nie ma w setkach miejscowości. Na drogach z kolei przez śnieg paraliż. Rumuńska Krajowa Administracja Meteorologiczna wydała czerwony alert przed zamieciami śnieżnymi dla wschodniej części kraju, gdzie porywy wiatru przekraczają 100 km na godzinę. Ministerstwo Energii informuje, że 400 miejscowości pozostaje bez prądu z powodu uszkodzenia linii energetycznych. Ponadto zamknięte są drogi i porty czarnomorskie, a miasto Konstanca jest pozbawione wody pitnej. Z kolei mołdawska policja zaapelowała do kierowców, by wyjeżdżali na drogi tylko w razie najwyższej konieczności i wyłącznie odpowiednio wyposażonym samochodem. Śnieżyce sparaliżowały też Bułgarię, gdzie ponad 1000 gospodarstw domowych nie ma prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotny śnieg, większe opady na wybrzeżu, gdzie spadnie około 12 cm. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie i w górach około 0,1 stopnia w centrum do 2 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i zapraszamy. Przed nami kolejna w tym roku premiera. Scena teatralna Trójki. A rok ten jest szczególny, bo zostaliśmy zaproszeni do współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski przez dyrektora Piotra Bernatowicza. Otóż w zamkowym laboratorium realizowane są eksperymentalne premiery nazywane przez ich autora i reżysera Tomasza Manna audioteatrem. Premier tych zaplanowano 6, a dwie z nich my z kolei zaprosiliśmy na scenę teatralną Trójki. Dzisiaj ta druga. To rodzaj przeniesienia do teatru radiowego tego, co powstało w laboratorium w obecności publiczności. Skomplikowane? Tak, ale prostych zadań nie lubimy. W studiu Olga Sarzyńska, która zagrała jedną z dwóch ról w tym słuchowisku z naszego punktu widzenia, obok Anny Seniuk. A na łączach, bo we Wrocławiu, schorowany twórca skomplikowanej także tkanki dźwiękowej, zwanej instalacją, Paweł Romańczuk, twórca słynnych małych instrumentów. Uśmiecham się zawsze, bo mały fortepianik sprawia, że mam bardzo dobry humor. Mały fortepian chyba nie wziął udziału tym razem w spektaklu, ale doszliśmy do wniosku, że dobrą okolicznością jest spektakl do wykorzystania licznych mechanizmów grających, dzięki czemu uzyskaliśmy pewną inną niż zazwyczaj ścieżkę muzyczną. Przypomnijmy, w tym roku Tomasz Mann czyta Nowy Testament poprzez współczesność. Punktem wyjścia jest za każdym razem wybrane przesłanie ewangeliczne, tym razem za świętym Mateuszem. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Olgo, zapytajmy najpierw Pawła, jeżeli pozwolisz, o to, jaką rolę odegrał w powstawaniu sztuki. Tak, jest to faktycznie dla mnie bardziej cytat z życia pochodzący z ust mojej siostry niż z Pisma Świętego. Ta historia dotknęła moją rodzinę osobiście i to też była dobra okoliczność do tego, żeby zinstrumentować się i zrealizować właśnie w takim wydaniu. Mam na myśli to, że temat dotyczył zniewolenia ludzi za pomocą religii. Doszliśmy do wniosku, że właśnie może grające mechanizmy będą czymś w rodzaju bezdusznych automatów, które sterują jednymi i drugimi. Mam na myśli przedmiotami muzycznymi, ale też w głębszym rozumieniu sterują ludźmi i ich decyzjami, z którymi w tym przypadku przyszło mi się bezpośrednio zmierzyć. Moja siostra w wieku 21 lat została uprowadzona przez sektę religijną i do dzisiaj w tej sekcie pozostaje. Teraz patrzę na Olgę. Ty niezwykle byłaś dotknięta tą rolą, wyjątkową absolutnie rolą w twoim życiu. Tak, rzeczywiście już na poziomie czytania tekstu. Szczerze powiedziawszy, ja, może to jest źle bardzo, że tak się w sumie mało przygotowuję. W sensie, czy jak idę do Teatru Polskiego Radia, czy jak idę na pierwszą próbę czytania jakiejś nowej sztuki, strasznie lubię mieć tę niespodziankę, co to będzie. Tutaj przeczytałam bardzo pobieżnie ten tekst i on już wtedy zrobił na mnie wrażenie. A później jeszcze okazało się, że historia nie dość, że jest wzorowana na prawdziwych wydarzeniach, to jeszcze właśnie jest obecny Paweł. Tym bardziej, że znałam osobę też, która została uprowadzona do sekty, ale z niej wystąpiła i była zupełnie wrakiem człowieka. I w związku z tym ta rola to nie była dla mnie tak za bardzo rola. Po prostu chciałam to przeczytać w taki sposób, w jaki to mnie dotyka, co mnie tam boli, co jest rozgoryczeniem i co jest smutkiem i co jest poszukiwaniem. Ale rzeczywiście było to osobiste na wielu poziomach i też myślę, że dla pani profesor Anny Seniuk. Trochę w celach terapeutycznych, bo co może dla Pawła miało taki charakter uzdrawiający, kiedy to usłyszał, ale również ta widownia to przecież ludzie, którzy doświadczyli, no może nie uprowadzenia przez sektę, ale na przykład bardzo trudnego do wyleczenia uzależnienia, bo to przecież wejście do sekty to jest jedna z tych kategorii uzależniania się od, w tym przypadku, od mistrza. Oczywiście. Tak samo kobieta mogła cierpieć na widowni, która uzależniła się od mężczyzny. Więc pomyślałam sobie, że to był taki rodzaj wspólnego przeżywania. Tak. Takiego seansu, próby odtruwania własnego organizmu. Nosimy tych toksyn sporo w sobie i panie zagrały tak przekonująco i tak bardzo prawdziwie, tak szczerze. No ja wiem, że aktor udaje z założenia, ale tu cieszyłam się, że panie nie udawał. Tak sobie myślę, że sztuka jest wspaniała też dlatego, że my mówimy o jakiejś konkretnej historii, a nagle po prostu ktoś może wpuścić tę przestrzeń, bo stracił kogoś bliskiego, nie wiem, odpuścił jakąś relację, albo matka, która szuka drogi do swojego dziecka, wiadomo, że na różnych etapach nie idzie się razem i później się szuka do siebie tej drogi. Paweł, wracając tutaj do ciebie, jesteś dla mnie w ogóle szalonym konstruktorem, jedynym w swoim rodzaju, a tę muzykę stworzyłeś po prostu niesamowicie dla mnie, bo i z wrażliwością, i z metafizyką, ale też czasami miałam wrażenie, że to się gdzieś kłóci z nami, ale to właśnie później, jak się okazało, to była ta kłótnia tych postaci. Ta muzyka była taką przestrzenią właśnie szukania, jak w jakimś labiryncie, gdzie obie te bohaterki są, prawda? Szukają jakiejś drogi, są zaplątane, zabłąkane gdzieś i ta cała przestrzeń właśnie instrumentalna, ona jest tu absolutnie równorzędnym bohaterem, a nie tłem. Dziękuję, Olgo, za takie pozytywne wsparcie. Natomiast sens tego problemu jest wielokierunkowy. Oczywiście my traktujemy swoich bliskich jako osoby, które w pewnym sensie do nas przynależą. Cytat, od którego zaczęliśmy, to już samo sobie pokazuje, jak trudne do odczytywania jest Pismo Święte i jak bardzo ono rodzi problemy interpretacyjne, szczególnie dla współczesnego człowieka. Gdyby tak zastanowić się, faktycznie nie mamy żadnego powodu, dla którego mielibyśmy oczekiwać, że nasi bliscy będą zawsze podejmowali decyzje zgodne z naszymi oczekiwaniami. Moja siostra mogła pozostać jakąkolwiek wyznawczynią jakiejkolwiek doktryny religijnej i formalnie rzecz biorąc nie powinienem mieć nic przeciwko temu, bo to jest jej życie. Ona podejmuje takie decyzje. Oczywiście boli nas to bardzo, gdy podejrzewamy, że ktoś na tą decyzję bardzo intensywnie wpływa, że to doprowadza do destrukcji własnej osobowości, ale to są tak trudne sprawy nie tylko na poziomie tego, co odczuwamy w rodzinie, ale psychiki w ogóle i tych złożonych problemów podejmowania wolnych decyzji, a przecież ostatecznie bez względu na to, w jakim wyznaniu funkcjonujemy, wszyscy powinniśmy czuć się wolni. To, co zrobił Tomek w swoim scenariuszu, on sprowadził sytuację do szczęśliwego finału, nazwijmy to szczęśliwego. Córka jednak wraca do matki, natomiast nie jest to w ogóle dla mnie oczywiste, czy szczęściem jest osiągnięcie tego, czego jedna osoba oczekuje od drugiej. Wiecie, to jest bardzo złożone. Natomiast faktycznie muzyka w takim spektaklu, co ona powinna nam dawać? Pani Anna Seniuk bardzo precyzyjnie to odczytuje, ma olbrzymie doświadczenie sceniczne i zdawała sobie sprawę, że ta muzyka czasem jej przeszkadza, ale szanuję za to i Olgę, i panią Annę, że obydwie zaakceptowały to, że muzyka w tym spektaklu miała trochę inny charakter. Ona budowała w pewnym sensie emocje niezależnie od tego, co się działo na scenie. Była faktycznie tak, jak Olga odczuwała, ona bardzo często przeszkadzała ludziom i w zakresie tych wizualnych obiektów, które porażały krótkimi fleszami świetlnymi oraz zaskakującymi seriami dźwięków, które w ogóle nie są ułożone jako typowe utwory muzyczne, tylko są pewnym udźwiękowieniem tej przestrzeni, której nie widać w teatrze. Celowo zmierzaliśmy w tą stronę, żeby widz pozostawiał w pewnej strefie dyskomfortu tej całej rzeczywistości, bo ona naprawdę i z moich doświadczeń osobistych i z tych doświadczeń scenicznych nie była w ogóle łatwa. Proszę Państwa, musimy już kończyć. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak właśnie ta dziwność tej aury dźwiękowej, jak ona wybrzmi przez radio. Może uprzedzam fakty, ale jest moc. Olga Sarzyńska i Paweł Romańczuk byli naszymi gośćmi. Dziękujemy serdecznie za rozmowę i bardzo zachęcamy do wysłuchania. Polecam Państwu ten nietypowy spektakl z żywymi aktorami i z nieżywymi muzykami. Zaczynamy więc. Tomasz Mann. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Część pierwsza. Nie przynoszę pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie,

Tylko po pieniądze na studia. Jakie pieniądze? Według prawa rodzice nie mogą odmówić pomocy dorosłemu dziecku do końca studiów. Co? Co ty mówisz? Jak ty tak możesz mówić do mnie? Pieniądze. Jakie pieniądze? Przyjadę tylko po pieniądze. Jak to tylko po pieniądze? Żadnych pieniędzy nie dostaniesz, jak w tej chwili do domu nie wrócisz. Dostanę. Nie dostaniesz. Nie wrócę do domu. Jak to nie wrócisz do domu? To gdzie będziesz? Pod mostem, na ławce spać? Co ty sobie wyobrażasz? Co się z tobą dzieje? Nie poznaję cię. Zawsze mnie słuchałaś. Nigdy się ze mną nie kłóciłaś. Diabeł w ciebie wstąpił. Jak możesz nie dać sygnału, chcesz, żebym umarła? Ja już nie mam cierpliwości. Nie mam siły cię szukać. Kiedy będziesz w domu, porozmawiamy. Ojciec z tobą porozmawia. Masz w tej chwili wracać do domu. Ledwo żyję. Boję się, że padnę na serce. I nie pozwolę. Słyszysz? Telefon zabrał mi mężczyzna i wyłączył. Telefon to dzieło szatana. Muszę go wziąć. Będę ci go dawał, jak będzie trzeba. Muszę cię chronić. Moja wybranko. Tak mi powiedział. Nie rozłączaj się! Słyszysz? Jak ty mnie traktujesz? Jestem twoją matką, tylko ja jestem twoją matką. Masz mnie słuchać? Część druga. Przyjechałam do domu po pieniądze. Wejdź w tej chwili do środka. Chciałam dostać pieniądze bez wchodzenia do domu. Jestem twoją matką. Twój ojciec zaraz przyjdzie. Przecież chcesz go zobaczyć. Nie widziałaś go 2 miesiące. Jezus był moim ojcem. Kto? Jezus. Dla Jezusa matka była najważniejsza. Trzeba mnie szanować. Przytul się do mnie. Przestań już hece robić. Jesteś moją córką. Kup sobie kota, jak chcesz kogoś przytulać. Powiedziałam, chcę pieniądze. Przyjechałaś tylko dla pieniędzy. Matka nieważna. Ojciec nieważny. Tylko pieniądze? Tak. Gdzie mieszkasz? Nie powiedziałam. Z kim mieszkasz? To nie była sprawa matki. Muszę wiedzieć, jestem twoją matką. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Tak mówił Jezus. Nie mieszaj w nasze sprawy Jezusa. Jakby mi dała pieniądze, to bym wyszła. Nigdzie nie wyjedziesz. Zamknęłam drzwi na klucz. Diabeł, nie córka. Łamała prawo. Nagle ktoś puka do drzwi. Chciałam uciec. Judaszu. Widzę mężczyznę. Ma długie włosy, ma długą brodę. Wygląda jak Jezus. To był mój mistrz. To przez niego tak mnie matkę porzuciłaś. Nie byłam własnością matki. Byłam własnością Jezusa. Byłam własnością mistrza. Matka stała mi na drodze do zbawienia. Nie była mi potrzebna, nie rozumiała. Urodziła mnie, wychowała, wystarczyło. Otwieram drzwi. Wynoś się pan stąd. Moja córka zostaje w domu. Zaraz wezwę policję. Chcę zamknąć drzwi. Ta podróbka Jezusa wkłada drewniany sandał za próg mojego domu. Nie mogę zamknąć drzwi. Gryzę go w udo. Wrzeszczy z bólu. I dobrze. Zamykam drzwi. Mój mistrz krzyczał. Jesteś wolna. Nikt nie ma prawa mnie więzić. Nawet matka. Biję z całych sił po twarzy córkę. Szarpię. Ona mnie drapie po twarzy. Jestem silniejsza. Wpycham ją do łazienki. Zamykam na klucz. Wali pięściami. Kopię w drzwi łazienki. Wbiegam do kuchni. Wyciągam nóż. Otwieram drzwi, wybiegam z nożem. Chcę zabić złodzieja mojej córki. Tę podróbę Jezusa. Wymachuję przed nim nożem. Tnę mu koszulę. Zabiję cię, krzyczę. Nagle ktoś mnie łapie za rękę. To mąż. Wyrywa nóż. Każe się wynieść temu facetowi w drewnianych sandałach. Z okna w łazience widziałam autobus. Moje siostry wyszły przed autobus. Płakały za mną. Klęczały przed naszym domem. Modliły się. Chciałam uciec. Otworzyłam okno. W tym momencie wszedł ojciec. Ściągnął mnie z parapetu i przytulił. Kochanie, co ty robisz? Ugryzłam go w ramię. Zasyczał z bólu, ale mnie nie puścił. Jeszcze raz go ugryzłam. Wykręcił mi rękę, zaprowadził do pokoju. Dzwonię na policję. Niech zamkną tego oszołoma. Przyjechała policja. Powiedziałam, jestem w domu przymusowa, przetrzymywana przez rodziców. Policjant każe nam wypuścić córkę z domu. Ale to moja córka, tłumaczę. Policjant powiedział, że jestem dorosła. Ona została omamiona. Moja decyzja nie łamała prawa. Matki tak. Ale ja się nie zgadzam. On w tej drewnianych sandałach zatruł jej umysł. Powiedziałam, że rodzice nie chcą mi dać pieniędzy na studia. Ma pani obowiązek utrzymywać córkę na studiach do skończenia 26 roku życia. Ojciec wyciągnął pieniądze z portfela. Matka wyrwała mu, podeszła do mnie i rzuciła pieniądze na podłogę. Masz. Udław się. Wyszłam z klatki, poszłam do autobusu. Mój mistrz przytulił mnie. Powiedział, jestem z ciebie dumny. Potrafiłaś przeciąć mieczem pępowinę. Tego żąda od nas Jezus. Żeby się nie dać stłamsić przez ziemskie przywiązania. Jezus czeka na nasze dusze. Jesteś żmiją. Wstrzyknęłaś mi jad w serce. Biegnę, krzyczę. Za autobusem! Część trzecia. Przyjeżdżałam raz w miesiącu autobusem ze wspólnotą do domu. Studiowałam na co dzień fizykę. Chodziłam na zajęcia. Mistrz wynajął dom. Wszyscy tam mieszkaliśmy. Jak pierwsi chrześcijanie. Dzieliliśmy się chlebem. Odmawialiśmy modlitwę przed każdym posiłkiem. Pościliśmy. Mogliśmy tylko jeść to, co Jezus. Chleb i rybę. Pić wodę. Pić wino. Mistrz rozlewał nam wino do kubków. Czytał Pismo Święte, tłumaczył nam. Myśmy miały zapisywać. Nie mogłyśmy zadawać pytań. Miałyśmy słuchać. Kto słucha, ten wierzy. Kto pyta, ten błądzi, mówił mistrz. Mistrz nazwał siebie żywym wcieleniem Jezusa. Mistrzowi oddawałyśmy wszystkie pieniądze. Szatan stworzył pieniądze, żeby okraść człowieka z duszy. Mistrz chronił nasze dusze. Zapisałyśmy wszystko na rzecz wspólnoty. Nasze mieszkania, domy, kosztowności, majątki. Ja czekałam na śmierć rodziców, żeby oddać wszystko mistrzowi. Mistrz uznawał tylko żywe pieniądze. Bank jest lichwą, mówił. We wspólnocie nie było żadnych mężczyzn. Mistrz się nami opiekował. Jak pasterz swoimi owcami. Dbałyśmy o niego, myłyśmy mu stopy, całe ciało. Jak wychodził z wanny, myłyśmy się wodą po nim, masowałyśmy go olejkami, całowałyśmy go w rękę na dzień dobry. Jak jadł, wszystkie stałyśmy. Nie mogłyśmy nigdzie wychodzić same. Miasto jest pełne grzechu, mówił. Nie mogłyśmy słuchać muzyki, oglądać filmów, czytać gazet. Śpiewałyśmy psalmy. Nie mogłyśmy mieć telefonów. Dostawałam telefon, jak wychodziłam na zajęcia. Oddawałam, jak wracałam. Mnie odwoził na studia i czekał, aż skończę zajęcia. Zawoził siostry do pracy, przywoził po pracy. Mistrz spał w osobnym pokoju. Zapraszał jedną z dziewczyn na noc. Marzyłam, żeby spędzić z nim noc. Część czwarta. Zepsuł nam się autobus. Zadzwoniłam do matki, że przyjadę pociągiem. Czekam na dworcu. Pociąg się spóźnia. Wzięłam urlop w pracy. Czekam na córkę na peronie. Wyszłam na peron. Widzę córkę. Na szczęście sama. Bez tej bandy. Widziałam matkę. Myślałam, że da mi pieniądze na dworcu i odjadę. Pieniądze są w domu. Szłam z matką do domu. Widzę samochód męża. Macham. Pojedziemy z ojcem do domu. Wsiadłam do samochodu. Matka usiadła koło mnie. Pojedziemy jeszcze po zakupy. Spieszy mi się. Mam pociąg za pół godziny. Ojciec cię odwiezie. Zauważyłam, że wyjeżdżamy za miasto. Gdzie jedziemy? Zapytałam. Ratujemy cię. Chciałam wyskoczyć z samochodu. Rzuciłam się do drzwi. Ojciec włączył blokadę. Jedziemy do wujka. Wywozimy cię daleko, żebyś nabrała rozumu. Oddaj telefon. To było porwanie. Wyciągnęłam telefon. Skasowałam numer do mistrza. Wyrywam córce telefon. Podaję mężowi. Córka chwyta ojca za szyję. On zatrzymuje samochód w lesie, otwiera drzwi, wyciąga córkę. Ona krzyczy, kładzie ją na brzuchu. Zawiązuje paskiem ręce. Ona płacze. Rozwiążemy, jak się uspokoisz. Mówi mąż. Należę do Jezusa. Należę do Jezusa. Jak będziesz się rzucać, wsadzę cię do bagażnika. Mówi mąż. Mam tego dosyć. Tego Jezusa, tej bandy. Tego szaleństwa. Mój brat jest myśliwym. Jak ktoś z twojej bandy się pojawi, powystrzela jak zające, powiedział. I przytulił mocno córkę. Byłam zamknięta na klucz w pokoju. Okna były zabite deskami. Ojciec tego samego dnia wrócił do domu, do pracy. Zabrali mi dokumenty. Będziesz tu siedziała, aż się zmienisz. Aż wrócisz do siebie. Pokochasz swoją matkę i ojca. Przez całe wakacje siedziałam zamknięta w pokoju. Matka chciała, żebym chodziła z nią na spacery. Nie chciałam nigdzie wychodzić. Wyjdź ze mną do ogrodu. Pomożemy wujkowi zrywać wiśnie? Poprosiłam tylko o Biblię. Dostałam. Śpię obok w pokoju. Słyszę, córka śpiewa na okrągło psalmy. Można zwariować. Usłysz, Panie, moje słowa. Zwróć uwagę na mój język. Natęż słuch na głos mojej modlitwy. Mój Królu i Boże. Od rana przedstawiam Ci prośby i czekam, bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu niemiła nieprawość. Złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę. prawi i nią stoją się przed Tobą. Wpadam do pokoju córki. Przestań śpiewać. Porozmawiaj ze mną. Rozmawiam tylko z Jezusem. Powiedz, co ci zrobiłam? Nie chciałam mieć z matką nic do czynienia. Tęskniłam za moim mistrzem, za moimi siostrami, za moją wspólnotą. Z nimi czułam się bezpieczna i spokojna. Oni troszczyli się o mnie, rozumieli mnie. Chciałam, żeby moja dusza była zbawiona. Nie chciałam zmarnować życia z matką, która nic nie rozumiała. Nie rozumiała, że tylko we wspólnocie czułam się dobrze, a nie z nią. Nie chciałam trafić do piekła. Drapałam się po całym ciele z nerwów. Wbiłam sobie widelec w dłoń, żeby pojechać do szpitala. Musisz się leczyć psychiatrycznie. Twoje zachowanie nie jest normalne. Postanowiłam, że pójdę do psychologa. Potrzebuję psychologa. Tak powiedziałam matce. Zadzwonię i nas umówię. Wujek myśliwy zawiózł nas do psychologa. Wchodzimy do psychologa. W gabinecie poprosiłam, żeby zadzwonił po policję, ponieważ byłam przetrzymywana wbrew mojej woli przez moją rodzinę. Oszukałaś mnie. Mówiłaś, że chcesz się leczyć. Musiałam kłamać, żeby być wolna. Policja weszła do gabinetu. Kazali mi się wylegitymować. Powiedziałam, że nie mogę się wylegitymować, bo rodzice zabrali mi bezprawnie moje dokumenty, zamknęli mnie na siłę w pokoju na 2 miesiące na wsi. Policjant pyta córkę, czy chce złożyć na mnie, na matkę, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Tak. Matka mnie nękała psychicznie. Nie pozwoliła mi się kontaktować z moją wspólnotą, zabrała mi telefon. Jest pani wolna. Proszę oddać telefon córce. Powiedział policjant. Matka posłuchała. Nie możecie jej puścić. Córka jest opętana przez sektę. Błagam was, czy nie ma prawa, które chroni ludzi przed sektami? Czy matka nie ma żadnych praw? Jak widzi, że dziecku dzieje się krzywda, że dziecko ją odtrąca, bo chce do sekty. Ludzie, pomóżcie. Sekta ukradła mi dziecko. Miejcie serce. Jezus jest moją drogą. Urodziłam cię. Wychowałam. Należysz tylko do mnie. Prędzej cię zabiję, niż stracę. Krzyczę. Wyszłam. I wreszcie poczułam się wolna. Odetchnęłam. Odetchnęłam i zadzwoniłam do mistrza. Zabierają mnie na policję. Pouczają, że złamałam prawo. Popełniłam przestępstwo. Będę postawiona przed sądem. Dzwonią do męża, żeby mnie odebrał. Część piąta. Otrzymuję wyrok. Nie mogę się zbliżać do córki. Mam wysyłać co miesiąc pieniądze aż do zakończenia przez nią studiów. W domu nie mogę się za nic wziąć. Przestaję sprzątać. Gotować nie. Nie. Nie idę do fryzjera. Rezygnuję z pracy. Właściwie mnie z niej wyrzucają. Za nic nierobienie nie płacą. Nie chcę się kochać z mężem. Odtrącam go, kiedy tylko zbliża się do mnie. On może się śmiać na filmach, kabaretach, oglądać mecze. Ja nie. Ja tylko płaczę po nocach. Jednej sekundy nie zasnęłam, od kiedy córka mnie zostawiła. Budzę w nocy męża. Dlaczego nie płaczesz jak ja? Krzyczę na niego. Nie kochasz już naszego dziecka? Przeszło ci. Płacz w tej chwili. Masz płakać. Bądź ze mną. Ty też jesteś przeciwko mnie? Nic nie możemy więcej zrobić, bo pójdziemy do więzienia. Musisz zrozumieć, ona nas nie chce, porzuciła nas. Trzeba żyć dalej. Rzucam się na męża, szarpię go za włosy. Poddałeś się, wynoś się z mojego domu. Nienawidzę cię, mąż trzaska drzwiami, aż wypadają z futryny. Nie wracaj, zostaw mnie. I tak nic nie zrobiłeś, żeby odzyskać nasze dziecko. Otwieram szafę. Wyjmuję ubrania córki. Zakładam sukienkę córki. Jej buty. Wyjmuję zdjęcia córki. Naklejam na ściany zdjęcia. Od urodzenia w szpitalu. Chrzest, komunia, bierzmowanie. Po co ja cię targałam do kościoła? Po co uczyłam się modlić? Ostatnie zdjęcie mam, jak zdała maturę. Patrzę jej w oczy. Proszę, wróć do mnie, córeczko. Wróć do mnie, córeczko, z Jezusem czy bez. Zawsze mnie słuchałaś. Wychodzę po alkohol. Piję. Bardzo dużo piję. Żeby zapomnieć. Idę do księdza. Rzucam w niego butelką. Nienawidzę kościoła. Zabiliście mi córkę. Maluję farbą na kościele. Tu mieszka szatan. Wyrzucam Biblię do kosza na śmieci. Wszystkie obrazki święte, krzyże wyrzucam do kosza. Czytam o psychomanipulacjach w sektach. Dzwonię do kancelarii prezydenta. Proszę o wizytę. Powiem prezydentowi, prawo jest niedoskonałe. Prawo nie jest za rodzicami. Nie pomaga rodzicom odzyskać dziecka ze szponów sekty. Palę. Piję. Nie jem. Chcę umrzeć. Bez córki żyć nie mogę. Nie mogę zrozumieć, w którym momencie popełniłam błąd. Powiedzcie, ludzie, za mało ją przytulałam, za mało jej słuchałam, za mało rozmawiałam. Ktoś dzwoni. Co się stało? Mąż? Co mąż? Co zrobił? Spadł z dachu. Dzwonię do matki. Zapytałam o spadek po ojcu. Ojciec dom mi wybudował. Córki nie ma na pogrzebie ojca. Przyjechałaś tylko po pieniądze. Matka uderzyła mnie w twarz. Nie oddałam jej. Mistrz mówił mi, żebym się nie dała sprowokować i zadzwoniła na policję, żebym tylko zabrała pieniądze po spadku i mu przyniosła. Córka przyszła z policją. Pieniądze są w jej sukience z komunii. Masz pieniądze. Musiałam sprzedać dom. Masz tu połowę. Tu są pieniądze za dom. Teraz weźmiesz i dasz sekcie temu złodziejowi, tej podróbce Jezusa. Tak, jak go zobaczę, to oczy mu wytrafią. Pieniądze dałam mistrzowi. Mistrz zaprosił mnie w nocy do siebie. Powiedział, że dojrzałam, że udowodniłam, że jestem mu oddana, bo oddałam mu wszystkie pieniądze, które są szatanem. Kazał mi się pomodlić. Potem umyłam mu nogi, natarłam go olejkiem, masowałam mu kark i plecy, całowałam go, przeprosiłam za wszystkie grzechy, które świadomie i nieświadomie zrobiłam. Wyspowiadałam się z największych sekretów. Wyznałam, że marzyłam o nim, żeby spędzić z nim noc, żeby się z nim kochać, że jest największą miłością mojego życia, że jestem trochę zazdrosna, że kocha się z moimi siostrami ze wspólnoty. Mistrz powiedział, że zazdrość to ciężki grzech, ale mnie oczyścił z niego. Zrobił znak krzyża na moim brzuchu. Potem kazał mi się rozebrać. Mówił, Jezus powiedział mi, że jesteś moją wybranką. Mam nic nie mówić siostrom, bo będą tak jak ja, zazdrosne. Był bardzo delikatny, czuły, rozstawił mi nogi, wszedł we mnie, a ja czułam się jak w niebie. Myślałam, że mogłabym w tym momencie umrzeć. Tak mi było dobrze. Po wszystkim kazał mi wyjść z jego pokoju i się umyć. Czekałam na te noce. Kochałam się z nim jeszcze parę razy. Umierałam z tęsknoty. Na wakacjach jeździliśmy po różnych miejscach, tam gdzie były pielgrzymki, tam gdzie były sanktuaria. Powiększaliśmy wspólnotę, ratowaliśmy grzeszników. Kiedy okazało się, że jestem w ciąży, mistrz już mnie do siebie nie zapraszał. Powiedział, że jakby ze mną się kochał, to byłaby nieczystość. Miałam skoncentrować się na dziecku. Myślałam, że mistrz pozwoli mi rodzić w szpitalu. Zabronił. Nawet o tym nie myśl, powiedział stanowczo. Pierwsi chrześcijanie rodzili w domach, we wspólnotach. To jest nasze wspólne dziecko. Ma się urodzić na oczach sióstr i on, mistrz, odbierze poród, a siostry mu pomogą. Kiedy nadszedł czas porodu, poczułam ból. Mam urodzić dziecko dla wspólnoty. Oby to była dziewczynka. Chłopca będziesz musiała oddać do domu dziecka. Modliłam się, żeby to była dziewczynka. Czułam ogromny strach, ale wierzyłam, że mistrz ma wszystko pod kontrolą, że wie wszystko. Rodziłam dla Boga. Rodziłam dla nas. Dla wybawienia świata. Trwało to i trwało. Ból był nie do zniesienia. Myślałam, że nie dam rady, ale usłyszałam krzyk naszego dziecka. To był chłopiec. Nie oddawajcie go. Nie oddawajcie go do domu dziecka. Po chwili dziecko nie krzyczało. Dlaczego? Dlaczego moje dziecko nie krzyczy? Zerwałam się, wzięłam chłopca w ramiona. Nie oddychał, zróbcie coś. Zróbcie coś, Jezu! Ratujcie moje dziecko! Siostry chciały mi zabrać dziecko, szarpałam się z nimi. Nie! Nie, nie oddam mojego dziecka! Zabiliście je! Mistrz nie umiał odebrać porodu. Pójdę na policję. Chcę mojego synka. Leżałam na podłodze. Mistrz stał nade mną. Jego włosy opadały mu na twarz. Miał surowy wygląd. Nie uśmiechał się. Nie był czuły. Nie był delikatny. Dziecko umarło przez ciebie. Jakie grzechy zrobiłaś? Czym obraziłaś Jezusa? Czym obraziłaś mnie? Że Jezus skarał cię śmiercią twojego dziecka? Czym obraziłam? Ja szukałam w myślach grzechu. Przecież wszystko mu oddałam, całe życie. Rzuciłam moją matkę, mojego ojca, oddałam mistrzowi moje ciało, moją duszę i nie zrobiłam żadnego grzechu. Tego byłam pewna. Straciłam przytomność. We śnie zobaczyłam matkę, jak mi robi warkoczyki. Jak się obudziłam, byłam w szpitalu. Nikogo nie było, ani mistrza, ani sióstr. Powiedzieli mi, ktoś mnie przywiózł i powiedział, że znaleźli mnie na ulicy. Część szósta. Słyszę, ktoś wkłada klucz do drzwi. Otwiera. Nie mam siły wstać, leżę. Leżę chyba na podłodze, w łazience. Ktoś staje przede mną. Kim pani jest? Pomagam mamie wstać z podłogi. Niech mnie pani zostawi. Wezwę policję. To mój dom. Jak pani tu weszła? Mam klucz. Niech mnie pani zostawi, sama usiądę. Czego chcesz? Zmoro. Zniknij. Wiem, że mi się śnisz. Moja córka mnie zostawiła. Idź sobie. Moja córka nigdy mi już nie pomoże. Nie przyjdzie nawet na mój pogrzeb. Tak jak nie przyszła na pogrzeb swojego ojca. A wiesz dlaczego? Bo kocha Jezusa. Bo Jezus jej powiedział, żeby opuściła matkę dla Niego. Lepiej nie rodzić, ale miałabym szczęśliwe życie, gdybym nie urodziła córki. Wiesz? Wróciłam, mamo. Nie kłam. Albo kłam. Niech ten sen trwa, proszę. Błagam, niech się nie kończy. Ja nie chcę się obudzić. Chcę, żeby do mnie wróciła moja córeczka. Moja kochana, którą za mało przytulałam chyba. Za mało słuchałam, za mało rozmawiałam. Naprawdę nie chciałam. Nie chciałam nic jej zrobić złego. Jak byłam malutka, to rysowała mi na brzuchu serduszka flamastrem, a ojcu na głowie włosy, bo był łysy. A ja mówiłam, tak nie można. Nie wiem, czy byłam dobrą matką. Żadna matka tego nie wie. Robi tak, jak jej serce podpowiada. Ale miłości do dziecka nie zabijesz. Nawet jak dziecko cię odrzuci, nie znikaj. Nie znikaj, piękny śnie, albo tak, tak, tak. Chcę teraz umrzeć. Chcę umrzeć, patrząc na moje dziecko. Mamo, jestem. Już nie odejdę. Trzeba do ojca zadzwonić, niech przyjdzie. Połóż się, mamo. Zaśnij. Potrzymam cię za rękę. Nie znikniesz? Nie. Kocham cię, córeczko. Ja ciebie też. To było słuchowisko zrealizowane na podstawie audioteatru pod tytułem Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Wystąpiły Anna Seniuk oraz Olga Sarzyńska. Przestrzeń dźwiękowa Paweł Romańczuk. Reżyseria dźwięku radiowego Andrzej Brzoska. Autor i reżyser Tomasz Mann. W piątek 1 grudnia już ostatnia część tego cyklu audioteatru w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, któremu to centrum dziękujemy za współpracę. I my także usłyszymy się w grudniu. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład iPhone 12 biały 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3849 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 850 zł. Bo w Media Expert taniej.